Zapraszam, Michał Matus. A o 23:00 moją gościnią w audycji Ludzie będzie Magdalena Malinowska, psycholog sportowa. A to dlatego, że po igrzyskach mamy bardzo dużo wątpliwości co do zadbania o emocje sportowców. Zapraszam, Wojciech Zawioła. Do usłyszenia już dziś w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już godzina 4:00 na zegarze, więc czas rozpocząć nasze kolejne spotkanie w ramach Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6:00 jesteśmy w składzie Irena Dan, która program realizuje, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj czwartek, dzisiaj również dzień wolny od pracy dla większości z nas, bo dzień świąteczny właściwie. No i też dłuższy weekend. Dziś święto Wojska Polskiego, a także w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, czyli święto kościelne. Ten dzień, czyli 15 dzień sierpnia, to 228 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 138 dni. Słońce dzisiaj wstanie o 5:18, a zajdzie o 20:01. Mówimy dzień dobry, już prawie minuta po 4:00. Zaczynamy od nagrania 1517, które w pewien sposób nawiązuje do tego, co się wydarzy w ciągu najbliższych 2 godzin, bo do kalendarium nie tylko muzycznego, ale również tego z wydarzeniami zaglądamy. Również w ramach Coś mi świta. Responsibility, knowing it will weigh you down. looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Well, old poles and wave, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. Godspeed, I heed the sign. I'm a shining light in your eyes. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I heed the sign. So I won't fall this time. With Godspeed. Panowie z formacji Blur pojawili się na antenie 8 minut po godzinie 4. Jaka pogoda w czwartek? Otóż to zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju umiarkowane i okresami duże będzie. Tylko na wschodzie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie w centrum i na południu wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na to trzeba się przygotować. Największa aktywność burzowa spodziewana jest w godzinach popołudniowych, a prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm, lokalnie, szczególnie na południu i w centrum do około 40 mm. Na termometrach od 26 do 31 stopni. Chłodnie miejscami na wybrzeżu, tutaj 22. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet do 90 km na godzinę, więc może zrobić się niebezpiecznie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i przewiduje się wahania ciśnienia. 9 minut po czwartej, Oxford Drama przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. In Excess, Baby Don't Cry, 17 minut po godzinie 4. Dzisiaj dzień świąteczny, więc trochę inaczej będzie na antenie Trójki, ale też wyjątkowe audycje. Po godzinie 6 muzyczne rozmowy Agnieszka Trzeciakiewicz, a po godzinie 8 Bitwa Warszawska, Paweł Turski, który opowie w czasie tych dwóch godzin o tym wydarzeniu, ale też prześledzi poszczególne miejsca, które są związane właśnie z rokiem 1920, więc warto wspólnie wybrać się w podróż między 8 a 10 razem z Pawłem Turskim. Po godzinie 10 Wielkie Głaskanie, czyli Agnieszka Szydłowska pojawi się na antenie, nie sama, bo w towarzystwie Anety Aftoniuk, która również będzie wspomagała swoją wiedzą, swoją merytoryką te kolejne godziny, które wydarzą się na antenie w ramach Wielkiego Głaskania. Chodzi oczywiście o taką muzykę, która potrafi nas uspokoić, ale też o głaskanie psów i kotów, czyli o budowanie więzi i relacji ze zwierzętami. Co jeszcze dzisiaj przyniesie ten dzień? No, pojawi się muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda, więc będzie można zamówić ten utwór, który być może dzisiaj idealnie pasuje Państwa zdaniem i którego Państwo potrzebują. Między 14 a 16 w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman. Od 16 do 18 15 dzień sierpnia, czyli audycja muzyczna Justyny Grabarz. Będzie również Zamek Rekonstrukcja, tutaj Michał Matus po godzinie 18. Potem rotacja i Maciej Jankowski, potem też Mateusz Tomaszuk i Off Control, a także Wojciech Zawioła i audycje Ludzie. Dziś Magdalena Malinowska, czyli psycholożka sportu, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, odwiedzi studio Trójki. I tak będzie wyglądał, a przede wszystkim tak będzie brzmiał ten dzień, 15 dzień sierpnia, dzień świąteczny w Trójce. 19 minut po czwartej. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj wiatr we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym czeka na finał. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina. Mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Coś mi świta. Thank you. color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Kiedyś to było. Czas na kalendarium w Trójce. Rok 1489, odsłonięto ołtarz Wita Stwosza w kościele mariackim w Krakowie właśnie 15 sierpnia. W 1519 roku założono miasto Panama, a w 1806 w Paryżu rozpoczęto budowę Łuku Triumfalnego. W 1843 roku do Szczecina wjechał pierwszy pociąg z Berlina, który inaugurował w ten sposób kolej na Pomorzu, a w 1843 także w Kopenhadze z kolei otwarto ogrody Tivoli. W 1873 otwarto most kolejowy w Toruniu, a w 1928 roku zwodowano francuski transatlantyk Liberté. W 1944 roku, to był 15 dzień Powstania Warszawskiego, odbyły się uroczystości związane z rocznicą cudu nad Wisłą, świętem Matki Boskiej Dzielnej i żołnierza polskiego. Z kolei w 1946 roku w 15 dzień sierpnia miała miejsce premiera amerykańskiego filmu szpiegowskiego Osławiona w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Mamy także rok 55 i całkiem niedawno pojawił się również komiks na ten temat. W Warszawie zakończył się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, a w 1969 roku powstała Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Do kalendarium oczywiście jeszcze wrócimy. Teraz Nick Cave. Sunday rain. inside my coat. In the Sunday rain, the frogs are jumping in the gutters. I'm leaving to go to Maidstone Flood and a Maidstone pain. Amazed to be back in the water again. In the Sunday rain, in the Sunday. Peace. wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił, nawet kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że napiszę, miałem sen, ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że... Pace Rubens, który tak pięknie nam namalował muzycznie, odwrócę los, to właśnie nagranie. 35 minut po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce i wracamy do kalendarium. To będzie związane z muzyką, ponieważ w 1969 roku, właśnie 15 sierpnia, rozpoczął się festiwal Woodstock. No i za chwilę też w związku z tym wydarzeniem przypomnimy pewien bardzo ważny utwór. Rok 1975 miał miejsce tego dnia, 15 sierpnia, premiera filmu Kazimierza Kutza, filmu wojennego Znikąd donikąd, a w 1977 roku w ramach projektu poszukiwania cywilizacji pozaziemskich SETI odebrano tak zwany sygnał WOW z wykrzyknikiem koniecznie. W 2000 roku oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy Gadu Gadu i tak się zastanawiam, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta numer Gadu Gadu. To było bardzo popularne przecież, więc jeżeli ktoś chciałby się pochwalić, no to Radosław radosław.nalecz@polskieradio.pl. 2005 rok, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadziła 5 nowych polskich oznaczeń telewizyjnych, a w 2008 roku nad Polską przeszły silne trąby powietrzne. Zresztą dziś burze również są zapowiadane. W 2009 roku na lotnisku Bemowo w Warszawie odbył się też pierwszy polski koncert Madonny, właśnie 15 sierpnia, co też generowało dodatkowe emocje. 24 minuty do godziny 5, a my przenosimy się do roku 1969. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song.

Chromatics i Cherry. Chciałoby się powiedzieć, że to taka wisienka na torcie, ale tak do końca nie jest, ponieważ jeszcze cała godzina przed nami, do godziny szóstej, ten program, czyli Coś mi świta w trójce, a my dopiero zbliżamy się do piątej. Ta piąta za 3,5 minuty wybije. Teraz jeszcze zaproszenie na Great September, czyli wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Ten festiwal pod patronatem Trójki między 12 a 14 dniem września w Łodzi. Polecamy Państwa uwadze. Teraz przenosimy się do Kalifornii Słonecznej.